داران مما دا حقا بادنونا خلا من خوطا سرطا دا مال لگیو کبیری مال لگیو کڑیر دے خودی کی وراثت جاری کی گی مخت تار سمائی چھ سن تار لگا دا سمرا معمولی شیر خودی کی وراثت جاری کی سن تار کشی زمن کو دین سن اگر آخر قصور کی جاری کی گی لگیو کبیری نصیبا مفروضا دید پارا حسیدی دا اللہ کے طرف نامقرر کو ریشیوین دا اللہ کے طرف نبی دا پارا حسیدی چی زنانا دا تمرا ورکا ہے اولاد دا تمرا ورکا ہے مورا پلان دا تمرا ورکا ہے دسا بنا مسئلہ بیانی چی تاس کماؤوی سنہ دا تسان راشو دے تقسیم دے وراثت کوئی منور مخفر قلوان دا سی غریبانان برالا کی بناستن چی دا غیبا حصف وراثت کے نوا تو حکم بدئی کوشی چا دکا تاسو صدقاو گئے او شاک تدی چا دول وارثان بالغانی مزد چی دا سم غریبانان خلق راغلی دی نزدی لوں گی او چون لبا سخو ور گئے دا غی عادت دا دا سی بے خول دی زمانے چا خصوص وراثت نور گئی نکا دا تنور قلوان دالا بیا خو بے سید دنبری لول تلاس کلی چی پا کم اگارا بسکتی اگئی وراثت نور کی خیراتی شیور کی اگئی و ازا حضرت قسمتا و کل چا حاضر شی تقسیم دی وراثت تا کلو قربا رشتہ داران کو جو وارثان نگی والیتاما یا یتیمان دا پردو خلقنا والمساکین هم مسکنان یتیمان دالا مسکنان دالا یاد رشتہ داران دالا خدای دا پارا وراثت کی حصہ نشتا فرض کو ہم تاسو ورکہ جدیتا دیتا من ہو جدی مالنا جدا کا مال دا وراثت میں جدا تاسو کم تقسیم ہے دینا ورکہ خدا کو شرط دی جدا کسان سوی دی گر اختلا بالغان کلا بالغی نا بالغا حصہ سکنشی ورکو دی یو تن داغینا یو پیسم نیچ قد بود وقولو لهم اوائی تاسو دیتا قولا معروفا غینا خیستا دانوے جہاں وہ اخلا داسی کری آگا سی کری نا جا سچل کی مزیدارا غینا ورطا ہوتا کنزلی ورطا ہوتا ہوا تو ورطا کی مدرب ہوا دا باسی کسانی جرتا خیرات کی تقریم مصنی کوئی دا اخل بشیان لچان کندالینا ورطا خیراری تو دیگی جو ہم داسی آگا مجھا با اوڈرا گئی منزل منزل کی نہ تو بلے گلنا سے بل کندال دل تے بیا والا گلے سے دچ نہ بیا دا کو تو مگر اللہ دے گندری منزل کے نور نہیں دیو کو فان جو تو کی دا تو پوری دا کرے تو خیر دا جی بنی جو چے مر کے اور پسے سے کے اپن دا دے اس طرح کرے دا سی وش گورا ہے اج خدا کا سی اللہ خدا دے رحم کی جان لکو کے انتظام نہ کرے وچ دا مر دی زیشی نہ باز خلوان راشی اور ترکینی زوی دی نپکاری دی رو دی نپکاری دی خزا دی نپکاری دی ایسا رستا نپکاری دی کستا پکاری دی ندامان دی پکاری دی حلق سمال و سدل و ساپل و ساپل اغام با پیٹن کی یری اغس پی زکر بلا علم تو بھی اغام شورو دی و سیتن شورو دی حالا دمان دمان دمرا ایسا دل ورکے دمرا دل ورکے دمرا دل ورکے خالی لات روانی شریعت ستوی چی پینا پکلا رہا تین شمع کے مزل پر تو درے میں حسین اتا تا سیوا ضرورت کا تا اجازت شتا دینا درے میں حسین کی وصیت کا کدی حج نہیں کرے لول کو تیار شا کدی زکاة نہیں وار کرے ماران کو تیار شا کدی روزی نہیں سری سمیں دفل لے کدی منگونا نہیں کری اور کسی کی بتانا اور کدی جنین گا تیری کتا کی جس کا بیا فتح ہوئی کہ دنا فضال جو رہی کنے پورے نہ دل چین کی تو دستر کی کلاو شا لکا اس سے دائیں اور ساتھ ہیں انسان اکلے رہے ظاہر سید مال وارثان یہ صرف تا تقادر ہوگی اور سم رہ گئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی چھ پدا سے موقع دا خلق تا تدا ہوئی چھ داو کا داو کا لکھ سوچ ہوتا دا خپل بچی بھی ہوگی کری گئی تو دینا دلا سے دا سکو اکلے دا بچی کی مانت نہیں تھی دا خپل زان نستا پتے سواب دے رستے اور چونکہ پری دا خلق تا علاق میں سلی لی کے تو زان بازی کتان دا گئی تھی اور سخلاص کی ونمت نوست میں بچوں نے پارا سنت لی دا بڑا خبر ہے جمرا دے والا پری بیچ داغی تو خام خواہ گزرے وفات کی گئی والیخش اللذین اودی یلی یہا خفتان لو ترکو کدی پریگدی من خلفی انتظام نروس کو ذریتا وعافن اولاد کنزور ناکوان نابالغا معصومان فافو علیہم آیا دی با فدی باندی یری گی یا نا بلکل بے یری گی چا اللہ آزو خمرم دا بچی خوب رہے دا بسکی گی دا بسکی گی آلے ادا جو ہوئی کنا الگ کرتے تھے دہ کنٹری کا جس طرح گول کا مخت گیر لگا فلیت تک اللہ اللہ ہی دے زمان ہوئے ولی اکولو قولا سدیدہ اویلا دیو کی وصیت دیو کی خو وینا صحیح چې کوم د شریعت مطابق دا درې مه سچې وتی کنه کی او نور د خپل مالونه طالب تر غب نه ګرځي باقی یتیمانان په څه ډال باشن افا دی خو کی شعر اغون کی ان الذين فتاقیق کرها غتسان یاکلون مال الیتاما چخری مالیه د یتیمانانو ظلمن ناحقا انما یاکلون بشک اچی دا سړی فی بطونهم خیط خپل کنار نور دا یتیم مال نه دا خیط په ځان اور اچي ځکه دا سبب د داخلي دود چا دی تو زخت دی تو زخت دی ور مقامت دی و فیصلون سعیرا او زرد چی داخل بشدی جهنم دی کار د ناری نو نصیب ان السلام ما دا مال ما تر کر وانی دانی شکر در امور فل ارض دو ول اقربونا یا نور استداران ول ان قائد فاض زنانو نصیب ان السلام ما دا مال ما تر کر وانی دانی کی سیدی امور فل ارض دی ول اقربونا یا نور استداران کی دین داغن ورا ستوری مما دا مال ما قل من هو قصرا کدا لگی ور کدیری نصیب مفروضا ہے سم قرار سے شید اللہ کی طرف نا وإذا حضر القسمة تعالى كحاضر شي تقسيم دجرا تتول القربى صداران خجواري كان نبي واليتامى يتيمانان دبردو والمساكين والمسكينان فارزقوهم منه وارتعطا صدين تجدينا وقولوا لهم قولا معروفا وايدي تغينا برابرا تسلوه نتاسع دا ما تمان دي يا ينا وتقدر يتنزل مصر وليخشى الذين او دوري يا تفان لو سيكو من خلفهم تقريبي دي جرسو فرزاننا ذریتان جعفن اولاد کم زور اقاف والیهم آیا یریج بدیتا دیدانی ویتینن یریجیم فلیتق اللہ دیدو یریج دا اللہ تعالینا ولیتونو قولا سوید آوینا دیتی دینا سہیم ان اللذین آدی شکا کتانیا کلونا موالا لیتاما چخریدی مالین ویتیمانا نظلمن بنا حقا انما یا کلونا دی شکا چیدی تی بکونیم پکیتو خلک نارنو وفیتلون سعیدہ وزرد شکا سلدش دیدی ورکا بسم الله الرحمن الرحيم يوسف لله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث دين مكة يكون في إجمالا ذي بيان شو كم إنسان وفات شي أو ددن رسو ددون نسبي يا ازدواج وارثان وي ندد تمام مال هغا منقول وي اور غير منقول وي دیکی با وراثت جاری سی او پدغا طریقی سرا سے شریعت کو مبیان کری دا دامان بددو تقسیم شی دا بیان قرآن دے ایتون کنشو لیب وجاد نصیب من ما ترک الوالدان والاقربون و دیکی ہم دا بیانو چیتا ناری نو دو فارم اللہ تبارک و تعالی وراثت کے سے حصی کی دی او دو زنانا اولاد دو فارم سے حصص کرے ان دې تفسیر کې الله تبارک وتعالى په دې آیت کې دا آیت چې کوم ماتاش په تلاوت کو کله چې انسان وفات شي او بدن اوستو دا مال پاتې وي مال نقد صورت کې وي یا غیر نقد صورت کې جائیداد وي مکانات وي نقد پیسې وي تر دې پورې چې د کور سامان ستن تار پورې دا بدن اوستو پاتې کیږي ندی کی دو طرح ددرو حقوق و تعلق راضی اول مسئلہ دادا کپدی مری باندی بچا قرضی بھی ندی طول مال نبا مختی حق قرضی اداشی آغا قرضی مردی ہر سے اول نمبر جدی مری دی پارا با دی کفن و دی کفن انتظام بھی دی دغ مجموعہ مال نبا دی دی پارا دی کفن انتظام ہوشی او دا قبر وغیرہ انتظام بہنوشی یعنی کدا قبر پا پیسو باندی کنستیشو نا اول حق دے سردہ متعلق تے چھ دد دا کفن او دا دفن انتظام بہنوشی او دا دا مجموعو پیسو لکی گی ذہن نمبر کی بیا کا قدر باندی بچا قرضی گی هغه قرضې به د دغه مال نه ادا کړی شي. او درېم نمبر که د بیا وصیتونه کړي وو نو درېمې حصې د مال کې به د دغه وصیت جاری شي. د دې درې واړو خبرو نه وروستو که کوم مال پاتې کېږي نو هغه مال به بیا د وارثانو په نس کې تقسیمېږي لکه شریعت کې څنګه حصت هغې بیان کړي دي. کله چې انسان وفات شي اول د کفن د فن مسله ده دا به د کوم مال نه کول شي. بیا که په ده باندې د چا قرضې وي د قرضو ادایګي به هم د کوم مال نه کول شي. او که ده وصیتونه کړي جایز وصیتونه وو نو درېمې حصې کې به هغه وصیتونه هم نافذ شي. او د دې نه وروسته که مال پاتې شه نو هغه مال به تقسیمېږي په میز د چا کې د وارثانو کې دا به بیا تقسیم شي. وارثانو لپاره الله خپله حصې بیان کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغې بیان کړی دی. درې قسمه وارثان دي. یو هغه وارثان دي چې هغوی دپاره حصه بیان شوې ده دې ته اصحاب الفروض ویل کېږي. یعنی کوم کسان چې د نکاح د وجه نه د یو بل نه مال وړي وراثت وړي ښځه مړه شي خاوند ژوندی پاتې شي په دې صورت کې نیمه یا څلورمه حصه خاوند ته رسي. نیمه هغه صورت کې چې د دې زنانو اولاد نه وي نه د دې خاوند نه او نه د بل خاوند نه. او څلورمه هغه صورت کې چې کله د دې ښځې اولاد وي ان د دې خاوند نه وي یا د بل خاوند نه وي خو صاحب اولاد وي نو بیا د خاوند لپاره څلورمه حصه ده. د خاوند مړ شو ښځه ژوندی پاتې شوه نو اوس که د دې خاوند اولاد د دې ښځې یا د نورو ښځو نه نو بیا د دې زنانه لپاره اتمه حصه ده. او که د دې خاوند لپاره اولاد نو د چا نه هم د دا اولاد نو بیا د زنانه لپاره څلورمه حصه ده. دې ته مونږه اصحاب الفروض وایو. دوی د پاره دا حصې مقرر شوې دي. او دویم نمبر هغه کسان دي چې هغې عصبه وي. عصبه ویل کېږي هغه وارثانو ته چې دوی کل مال اخلي پس د ایستلو د چا نه د دغه حصو نه چې د دې نورو خلکو کومې مقرر دي. نورو خلکو لپاره چې کومې حصې مقرر دي اصحاب الفروض دي هغې چې کله دغه خپلې خپلې حصې واخلي نو باقي چې کوم مال کوم کسان اخلي دې ته عصبات وایي. فرض کړئ داسې ښځه مړه شوه او خاوند د هغې په مال کې نیمه واغسته یا څلورمه واغسته نو دا باقي مال چې کوم کسان اخلي نو دې ته مونږ عصبات وایي. نو دویم نمبر یا سبب د دې لپاره څه شی دی عصبات والې دی چې دغه کسان دغه وارثان دا عصبه د دې مړي وي. مثلا د دې زامن دي یا د دې مړي وروڼه دي یا د دې مړي د ترونو زامن دي. جدا جدا صورتونه دي چې کوم وخت دوی دا مال وړي خو دې ته مونږ عصبات وایو. لکه زامن دې سړي شو اور دارنګې وروڼه اور د ترونو زامن دا عصبات دي چې نور وارثان نه نو ټول مال دوی بیا خپل مېز کې وړي دا دې څه ترتیب دی. او درېم نمبر هغه کسان دي چې په هغوی کې دا دواړه حصې الله ایښي ذوی الفروض وي یعنی شریعت والا حصه مقرر کړې هم ده. او د دې نه علاوه که د دغه مړي نور وارثان نه وي نو باقي مالون دی وړي نو دوی کې دوه صفتونه جمع شوي دي دوه سببونه هم خاوندان د دغه حصې دي اصحاب الفروض نه دي او هم دوی عصبات دي. مثال دی لکه پلار واخلی لار د پاره شریعت حصه یې کوم ده چې کله اولاد وفات شي دا اولاد اولاد وي نو بیا د پلار د پاره شپږمه حصه ده مور د پاره شپږمه حصه ده. کله د پلار د پاره دوه حصې شي د مور د پاره درېمه حصه شي صورتونه مختلف دي. نو غرض مې دا دی چې د پاره شریعت حصه یې کوم ده خو که نور وارثان نو دې بیا دا ټول مال وړي نو دې کې دوه سببونه جمع شي. هم ورله هغه مقرره حصه ده او هم هغه باقي مال په هغه صورت کې چې نور وارثان نه وي دکې دوه حصې جمع شوې دي. دا په هغه صورت کې مثلا چې د مړي لپاره اولاد نه وي نبيات لار عصبه ده تول مال يوسي صدر ده صدو سا اغا پاپه عصبه والده وجنوسي او بالفرد و تقدیر کچرت ده ده مری مال هو لأولاد هو نبيات لار ده پارش قدمه حصده دانو صورت ته خدا پاغ صورت ته چه نارینا اولاد ده ده مری بی نو دتلار بیاش پدمه حصه پا دی مال که ده درسی او که زنانا اولاد ده ده مریو نو پا دی صورت که که یو نور ده مثلا اغا نیم مالک لی نو آغا طرف تتلارش پدمه حصه یو اسی او دا پاتی چکم حصی دی مثلا زنور پاتی کی گی نو دا هم پلار اولی نو نیم مال پلار اسی و نیم مال نور اسی خصورتون اجدا دی یو حصاقتش پدمه دیتا خرز میں لکھی گی دیتا پارا مقرر دا او دا پات دو حصے چونکہ لرخو خلح حصہ چتک را باقی مال دے حد لی دیتا عصبہ میں لکھی دی نا پدے کی دو صفتوں نے جمع شوی دی نا درے کس ماہ وارسان شو یو حاق ڈالے دا چی شریعت دا غید پارا یو حصہ مقرر کرے دا دیتا اصحاب الفروز وی چی پاغی کی بیابل سبب نے جمع کی دی لکه تاس کمه ده نکاح ده وجنا چه کم کسان ده کم کسان وارسان گروهی ندهی ده پار حصه مقرر دی خاون ده پار دو حال دی جدا جدا حصه بی خزم رضا ده خز اولاد نشتا نیم دو آغستا اولاد اشتا سلورم ده اخلی شریعت ولد آدوار حصه اخلی او که خاون مر کی گی خز جونده پاتی کی گی نده خاون سو اولاد شتا ده ده خزی یا ده بلی خزینا یا نشتا تا اولاد بینو د دې اتمه حصہ بیا رسی او کا اولاد نو نو د دې سلورم رسی ګور دا رسی ور قرآنی تی دی دې تا اصحاب الفروز ملي کی دی او دیم هغه وارثان دی چې هغه ته مونږه عصبه وایي عصبه دې ته وایي چې بس ټول مال نه چاپی رکیږي او ټول مال د دوی رسی په چرته زوین فروز نو مثلا یو سړی مړ دی پلار مور نشتا یو زید هغه پاتې ټول مال ده دې دا عصبه دې بیا په دې وخت کې یادا چې ورو مثلا د چنور وارثان نه وي یاد تر نو د زامنو مثلا د چنور وارثان نه ټول مال بیا دوی جمع کوي د تاسبات ویل کیږي او درن نمبر هغه کسان دي چې د دواړو صفته هم عصبوي یعنی بس ته جانا دا غسل د حصص د وارثان نه باقي مال ټول دی وړي او هم دې صاحب فروز دي قدموري اولاد نو شریعت دوی د پارا صحیح سي کی دي نو دا درې قسمه اسباب د چا د پارا دي د وراثت د پارا دي اور فدی سرائی انسان وراثت کوریش یادا وارثان خپل ولستی یاد ساته ورنن تاسو ما ویلی چې ټول وارثان څنګه دي ولست کسان جوړي دي خو ولست کسان نو لس د نارینو نه دي او وو تر فدی کې زنانه دي نارینو کې ګورا زید مړی شه نه مړی زوی دی دا وارث ته او که زوی نو نه بیا نو ته دې زوی زوی ته زوی خپل نو نبیان نصید ابن لیبن دلور زوی نا دزوی زوی دا دی بین شو درین نمبر پلار دے ناری نو کے رزان دا حصی دی سمرا حصوری تفتین دا غیر آروان دے او سنورم پاغی کی نوکے شو دا غفل نکدے یا ماں کی برا نکدے آئی او چو ببارکن گی او پینزم پاغی کی رونے بھی رونے چی دی مری رونے بھی ناری نا وارثان در تبیانون او شپاگم نمبر بیا روی رونے بھی رورون اشپاگم نمبر دی اوون نمبر دی اترون دی اتم نمبر دترون زامن دی نهم خاون دی او لسن نمبر چی او غلام چا ازاد کری وی دا لس وارثان دی چانسو دی ناری نو نسو خود دی بدا مطلب نی چی دا لس وارا بطول پی اوزل بانی وراثت دی دیکی دا بازو مرتبه دا بازو نوچه دی لکه زوشتا نسی بیا محروم دی زوشتا رور تر تر زوی دا بیا وراثت نشو دی دا څور پسیش ہے او وو په دې کې سوچ دي هغه زنانه دي چې هغه وراثت وي لکه لور دې ملي شو یا نو ځای په کو دې زوی دي بار بار دې کوم دې زوی دي دا د شوی درې مور دا سلورم نیا دا پنځم خور دا شپږم خزا او ومن نمبر هغه زنانه چې یو غلام آزاد کړی وي دې کا ولا وراثت عطا کی وي کا نو دا ولس وارثان شو چې تاسو ته ما کوم بیان کړم دا یو جدا جدا احوال دي ګورې دا ټول یو شان نه دي او نه دا ټول حق په ځل باندې ثابت دي دا چې کوم برنین ورپسې نمبر برازي کا غنین ورپسې نمبر برازي د دې ځان له اصول دي ځان له مسائل دي په ترتیب باندې اوس دا یو سړی نه وي چې دا وارثان دي یو سړی مړ شو یو طرف ته اولاد دی اور بل طرف ته لرونه دي لیکن ټول لدې حصہ ورکوي نه چې کله نږدې وارث مړی ته موجود وي نه لرې بیا څه وي هغه لرې محروم یې هغه ګورې نوړي اڅنه چې تاسو وایې دې د ټولې هیڅ دي نه هیڅ به خپل ترتیب وي په ټول تاسو وایې چې دا څوک دي دې ته ویل کېږي وارثان او دغه د دې ترتیب شمه سره مثلا یا تاسو سمې دي چې څوک داسې هیڅ وړي چې شریعت ولا مقرر کړی دا لکه د خدای د قانون تفسیر می درته بیان کړ او بعد داسې کسان دي چې دغه کسان خپل حصې واخلي نو باقي ټول مال لا غي چاته رشي او قبضه کې واخلي دې تعصبات ویل کېږي بیا دې کې خپل تقسیم دي چې دا کوم کې سم تعصبات دي خیر تفصیل دا غي په خپل خپل ځای باندې او عصبه ویل کېږي هغه کس ته چې دې ټول مال اخلي چې کله یوازې راشي لکه د مړي زوی دې بل څوک نشتا ټول مال دا واغسته او یادې باقی مال اخلي چې کله هغه صاحب الفروض خپلې ځین چتی کی لکه خزه خپلې سو چتکړه نو دا قانون چې کوم ځای دې باقی مال دا واخلي یو خزدا یو زید نه پاتې او قاون مرشه خدای په څیر تم لاړه و چې چاته پاتې شو زید دې تم موږ اصل وایو په دې معنا دا ده چې هغه پاتې مال ټول دی اصلي دا بل وارث ور سره مقابله کرا غلې دي دې ته سړي لکې کی عصبات ویلې کی خدا عصبات دي بیا دې خپل خپل حساس دي شریعت کې دي ګورې سه عام شریعت جدای کی دي د چا نیم مال رسی د چا سلورم ایسه رسی د چا تم ایسه رسی د چا په درو کې دوه حصے رسی او د چا درې مه حصے رسی او د چا شپږ مه رسی وردا ځان ځان لدی بیا دې تم اوس په اصطلاح کې نصف وایو سلس وایو ربع او ثمن وایو سدس وایو او سلسان سلس دا ځان له مسائل دي خو ګوره د ټولو خپلې خپلې حصې دي بیا دا نه ده چې ټول به یو شان راځي او یو شان سب اخلي دا خو دلته الله تبارک وتعالی د دې بیان کوي چې دا وراثت په تاسو داسې تقسیم وایي اوس مسله دا ده چې یو انسان په خپل عقل باندې د دې انتخاب نشي کولی چې دا کس مې زوی دی دله ډېر ورکم دا مې پلار دی دله لږ ورکم یا پلار له ډېر ورکم ځکه چې فایده یې ما ته سیوا ده زوی له کم ورکم فایده یې ما ته کمه ده الله وایي دا تاسو ته معلومات نشته چې کوم یو سړی ستاسو لپاره زیات نفع مند دی دا معلومات ما ته دي او چې څنګه تقسیم ما کړی دی نو تاسو به پکې دا نه وایي چې د پلار شپږ دمه ده او پنځه حصې زوی وړي وړي راشه زه یې نیمم نیم پلار له ورکوم نیم زوی له ورکوم ځکه پلار خواږه ما ته سیوا دي نه الله وایي دا معلومات ما ته دي اور دا غي مطابق دا اصول ما تاسو ته بیان کړی دي نو په دې باندې به تاسو عمل کوئ اوس په دې وخت کې د دې نه پخوا زمانې د جاهلیت کې د وراثت دا مسله هغه بالکل پرېښې وه په دې باندې به چا عمل نه کولو اوس هم بعضې کله کله داسې راشي چې یو انسان دی شریعت د کومو کسانو دپاره حصې مقرر کړي وي نه دې په هغې کې کمی زیاتې کوي دا حق شریعت ته نه دی ورکړی اور دا طریقه د پاره حرام ده یا بعضې کسان داسې دي چې هغه دا وارثان د وراثت نه محرومه کی لکه تاسو یې فلانې عاق دی اخبار کې بیان ورکړی چې د ده ګوره زما په وراثت کې حق نشته دے بنا اخلی دا حرام کار دی چې یو انسان کوي ځکه چې دا حق الله دل ورکړی دی نو ته څوک چې دته دا حق په واخلې حرام کار وکړو ځان دومره ګناهګار که حدیث شریف کې راځي چې یو سړی یو وارث د وراثت نه کټ کی لکه یو زوی آپ کی یا بل وارث آپ کی یا لور محرومه کی یا خور محرومه کی مثلا نو حدیث کې راځي الله تبارک وتعالى بتائے انسان دا هغه جنت د ټوکړې نه هم محرومه کی او داغې نه به کټ دی خو دلته یو انسان د وراثت نه کټ کوي الله هلته د جنت نه کټ کوي بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې یو دوه تنه سړی او زنانا دوی به دومره عبادت گزاري وي چې شپېته کاله د دوی په بندګۍ کې به چرته نافرماني نه وي خو چې کله قریب الموت شي نو بیا به داسې وي چې زما دا مال دله ورکې او دله مور کوي نو الله وایي په دې سبب باندې به دوی دوزخ ته ځي ولې دا سړی دی د چانه د خپلې حصې نه محرومه کوي شرعي فیصله دا د یاد ساتئ چې کوم یو پلار خپل اولاد مثلا زوی یا لور په خپل ژوند باندې د میراث نه محرومه کړي لکه اخباري بیانونه یې ورکړي نو په نیز د شریعت دغه سړی محرومه نه دی پس که مرګ د پلار نه لکه څنګه چې نور وارثان هيسي وړي نو دې وهم د هغه هيسي حقداري د دې پلار په وینا یا اخباري بیان کرا شرعي اصول دادي چې دغه سره محروم قتل نه ګرځي پلار دې شل زله بیان ورکی د پلار د مرګ لرسته دا حصہ الله تعالی ورکړي چې دا حصہ الله تعالی ورکړي او د شل زله دا بیان ورکړي دغه دا بیان مفید نه دی او نه څه فائدہ ورکوونکی دی دغه کس وراثت با فائدہ شته اوس موږ څنګه مسله دا جزا مون دي پلار یو تن محرومتي اور بل چې کنه بیا سبالا ترپکی وہی الکه د ظهور حصہ دا نه نه نه دې پلار محروم کړي دي الکه پلار محروم کړي دي په کوم زمانه کې چې دې لا مالک د دینو د پلار د مرګ نرسته دې دې حصے مالک ګرځېدل دي او دې نرسته دې حرمان او محرومیت نه راغله دې په خپل حصہ ورکړي همون کې دا شری چې پتا هغه د پلار ټکی ته ګورو بیا ولا حصہ نور دوه حالان کې د مرګ نرسته د حق متعلق څه دې سره دې سيزونو ته سوچ کوي چې بعضې کتان هغه یو زوی دې مثلا هغه مالداري بل بخواري یو با خدمت سیوا کولی شي بل بتم کولی شي دا غیب دا مطلب نه چې کوم سړی ولا جیب لګی یا ولا خېټه لګی نو دې هر څه دې هغه په سی کې هغه بل دې محروم کی دې ځان ګناګاری دا حرام کار کوي او ځان خپل اخرت خرابوي دا چې کارونه د قطع نه کوي ملکی څه ته باندې کې چرتا د بازی کسان وراثت حق نه وی ملکی څه ته باندې شریعت ولا ور کوي لیکن ملکی قوانین دا چې وی چې پای کې بازی کسان د دین څخه یې محرومه کوي ملکی قوانین ته پته نه ګوري کار چې کوم قانون الله را لېګلې ده هغه قانون باندې به عمل کوي درېمه خبره دا چې دا زنانه نه دي دا زنانه څنګه نازک دی دغه ته کمزور تا دی او زده چې په دې جایدادونو په دې سيزونو کې حصے شتا شریعت ولا دا حصے ورکړي لکه روس را روان دي په دې موقع باندې دوی سره فراڈ سوکو کی گوتا تنو لگئی دستخط تنو کی یا بری طریقی سره اوگو لئی نو پا حقیقت کی دا سره زان گو لئی دوکا دے زان لور گئی دادا بل مسلمان مان دے تپا دا سو دوکو سره اقلی نو دل تبے دوکو چلی گی اوپر قبر کے او دا قبر نمک کی بیا دا دوکا دے پارکار نکئی ال تبا تنو دغا کسان کل حقوق پوڑی زیمہ مسئلہ دادا کے چرتا دا خین دی لونہ اغه د وراثت پر حصہ معقول نه د دې صورتونه دادی چې دا رونه مثلا ته مثلا دې داسې کارو کی چې دا خپل فیند ته وای چې زمنګ د پلار په وراثت کې ستادم رزمکدا دا په کې ستا کوټې رسی دا په کې ستا سارو رسی تم رب دې نقد پیسې رسی دا ستا حق دې زه تعالی درکوم او دا پورم داسې وی چې دې یقین وی چې دا رور مال دا حصے را کوي دې اته ما پر زبانی خبره نه کوي دا سمره چې ما ته یاد کړ دا زما حصے دي او ما نه باقاعده را کوي او دا غي نه روس ور کوي چې رور ما خپل حصہ تعالی درکړې دا بیا ټیکا لیکن کدا استحقت نه اخلي یا ورله ور کوي نه پاس ور کوي ته زمونږه پوره پوره راتل کې مونږ سره شریک دی اهم په دې چې زبانی جمع خارج دي میدان کې ما ته یو ټوکر هم نه راته یو ټوکر نه دا او بیا وی ما معاف کا دا څه خبره ده دا معافي نه ده دا سمې دا غي حساب جدا کړي حساب اور کا متعینہ کړي او دا غي نرس کا غي خوش دلای سره پرون تاسو ویلی